mam na nic czasu, bo oglądam seriale. Nie mam na nic czasu, wcale, a wcale. Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale. Nie mam na nic czasu, wcale, a wcale. Nie mam na nic czasu, bo oglądam je. Nie mam na nic czasu, coś mówisz do mnie. Nie mam na nic czasu, bo zbliża się on. Kolejny sezon Gry o Tron. Mam to, co mam, łóżko, fotel, stół i kran. Zagubiony telewizor ponad miarę. 6 stóp pod ziemią, jakie siły we mnie drzemią. Dom z papieru, przecież trzeba odbyć karę. Wódki nie piję, bo potem zapominam, kogo ona w tamtym sezonie zabiła. Śpię Doktor House, tylko tyle, ile trzeba. Spanie to Breaking Bad jest, to nie potrzeba. Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale. Nie mam na nic czasu, wcale, a wcale. Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale. Nie mam na nic czasu, wcale, a wcale. Nie mam na nic czasu, bo przeszkadzasz mi. Nie mam na nic czasu, ktoś puka do drzwi. Nie otworzę ich nikomu, nie ma takiej presji. Kolejny sezon sukcesji. Myślę tu sam, złote życie zdobyć tam. Jak ty jeszcze ze mną w cieniu wytrzymujesz? Kończę ten sam młody papież, co ja mam. De Soprano, że to wszystko tolerujesz. Wyłączyli Prime Video, bo się karta skończyła. Chociaż jeszcze ważna 2 miesiące była. HBO Go mi się wiesza i to mnie nie pociesza. Nie pamiętam, True Detective, gdzie ja byłem. Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale. Nie mam na nic czasu, wcale, a wcale. Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale. Nie mam na nic czasu, wcale, a wcale. Nie mam na nic czasu, ale kocham cię. Nie mam na nic czasu, byle gdzie. I telefon teraz dzwoni, ale ja go nie odbiorę. Ze względu, że oglądam Komorę. Bo oglądam seriale. Nie mam na nic czasu, wcale, a wcale. Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale. Nie mam na nic czasu, wcale, a wcale. Nie mam na nic czasu, bo oglądam je. Nie mam na nic czasu, bo zabrały ci mnie. Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale. Kolejny sezon The Wire. I tu powtórka, bo powinien...